drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wybuch podczas eksperymentu na dniach otwartych we wrocławskim liceum. Ranne są 3 osoby. Na agresję reagujmy uśmiechem. Jest szansa, że tamta strona też się do nas uśmiechnie, mówi w Głogowie Rafał Trzaskowski. Ponad 11 milionów Włochów wjedzie na Wielkanoc, ale zdecydowana większość to podróże krajowe. We wrocławskim liceum doszło do wybuchu podczas eksperymentu chemicznego. Ranne zostały 3 osoby. Wydarzyło się to podczas dni otwartych szkoły, mówi Mateusz Florczyk z Radia Wrocław. Na razie nieoficjalnych informacji wynika, że rzeczywiście te 3 osoby są ranne. Po prostu probówka wybuchła i zraniła 3 osoby. Te 3 osoby zostały przetransportowane teraz do szpitala. Na ten moment niestety nie wiemy, jaki jest ich stan. Z takich informacji, jeśli chodzi o te 3 osoby, to była jedna osoba dorosła, jedna młodociana i uczennica tej szkoły również została raniona. Przed przyjazdem służb ze szkoły ewakuowano ponad 100 osób. Okoliczności zdarzenia bada policja. Incydent na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Bolesławcu. Policja wyprowadziła starszego mężczyznę, który się awanturował. 80-latek miał przy sobie gaz pieprzowy. Na miejscu tego zdarzenia był poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros. Widziałem przedzierającego się starszego mężczyznę, który szedł i wykrzykiwał coś do Rafała Trzaskowskiego. Wołając go do siebie, nie wiem, co tak naprawdę chciał osiągnąć. Najpierw został poproszony o to, żeby jednak nie przeszkadzał. Zaczął się z osobami, które były tam, przekomarzać i w pewnym momencie wyjął ten gaz. Nie wiem, czy użył. Natomiast wydaje mi się, że niestety miał złe zamiary od samego początku. Po tym incydencie Koalicja Obywatelska zaapelowała o ostudzenie politycznych emocji. Biało-czerwona jest dla wszystkich, mówił już na wiecu w Głogowie Rafał Trzaskowski. Kandydat koalicji w wyborach prezydenckich przekonywał, że merytoryczna rozmowa powinna być odpowiedzią na agresywne zachowania przeciwników politycznych. Jeżeli na agresję, którą dzisiaj obserwujemy w debacie publicznej, będziemy odpowiadali merytoryczną rozmową, będziemy odpowiadali uśmiechem, wtedy jest szansa na wspólnotę i wtedy jest szansa na to, że druga strona też się na nas uśmiechnie. Do incydentu w Bolesławcu odniósł się na portalu X premier Donald Tusk. Dzisiejsza próba ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję. Plus efekt hejtu prawicowych mediów, napisał szef rządu. Polacy są zobowiązani wobec przeszłości i przyszłości, mówił z kolei na marszu PiS z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki. Chcemy naszej przyszłości, która jest bezpieczna. Chcemy Rzeczpospolitej, która dba o Polaków i chce, aby Polakom w Rzeczpospolitej żyło się dobrze. Chcemy Polski z aspiracjami, bo jesteśmy zobowiązani do tych, którzy byli przed nami i wobec tych, którzy przyjdą po nas. Marsz rozpoczął się przy pomniku Kopernika i przeszedł krakowskim przedmieściem na Plac Zamkowy w Warszawie. W stolicy Omanu, Maskacie, zakończyło się spotkanie delegacji władz Stanów Zjednoczonych i Iranu, podała agencja AFP, powołując się na irańskich dyplomatów. Rozmowy miały dotyczyć dwustronnych relacji, ale przede wszystkim przyszłości irańskiego programu nuklearnego. Mają być one kontynuowane w przyszłym tygodniu. Ponad 11 milionów Włochów wyjedzie na Wielkanoc. 9 z nich na 10 będzie podróżować po kraju. Badania Federacji Włoskich Stowarzyszeń Branży Turystycznej i Hotelarskiej wskazują, że obroty branży w okresie świątecznym wyniosą 5 miliardów euro. W okresie wielkanocnym poza domem będzie przebywać prawie 11,5 miliona Włochów, a ponad 2,5 miliona przedłuży przerwę od pracy o długie weekendy. 25 kwietnia, kiedy we Włoszech obchodzony jest Dzień Wyzwolenia i 1 maja. Prezes Federalbergi Bernabo Bocca podkreśla, że Wielkanoc to wskaźnik tego, jaki popyt będzie latem. Po zimie z wynikami poniżej oczekiwań tendencja wielkanocna pozwala mieć nadzieję, mówi. Decyzje o wyjazdach determinują rosnące koszty utrzymania. Ze względu na inflację, 3 na 4 włoskich urlopowiczów skraca czas pobytu, by zmniejszyć koszty. Planujący odpoczynek za granicą wybierają przede wszystkim stolice europejskie. Nie brakuje jednak chętnych na wyprawy bardziej egzotyczne, na Zanzibar, Wyspy Zielonego Przylądka i na Bliski Wschód. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się dalekie podróże do Azji, Ameryki i na Karaiby. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Wracamy do Europy, a konkretnie do Warszawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Trójki Adam Malecki, pora na sport. Na początek wieści spod kosza. Koszykarki VBW Gdynia zdobyły 14 w historii klubu Mistrzostwo Polski. W trzecim meczu finałowym gdynianki pokonały na wyjeździe Enea ZS Gorzów Wielkopolski 87-71 i w rywalizacji do trzech zwycięstw triumfowały 3-0. Piłkarze grają w piłkę, oczywiście w Ekstraklasie w 28 kolejce. W zakończonym już meczu GKS Katowice pokonał 3-1 Puszczę Niepołomice. Gieksa jest na 9 miejscu, Puszcza tuż nad strefą spadkową. 4 punkty nad ostatnim Śląskiem Wrocław, który od 17.30 zagra na wyjeździe z Krakowią. Trener Pasów Dawid Kroczek wie, że wrocławianie są w gazie. Śląsk w ostatnim czasie na pewno progresuje, jeżeli chodzi zarówno o grę, jak i o punkty. Na pewno Śląsk przyjedzie też z nastawieniem zdobycia 3 punktów, bo nie wierzę jakby do końca w to, że remis pomoże im w kontekście utrzymania. O 20.15 lider Raków Częstochowa zagra z Radomiakiem Radom. W siatkówce poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Polski. To Jastrzębski Węgiel, który pewnie 3-0 pokonał Bogdankę Luk Lublin. W drugim półfinale rozgrywanego w Krakowie turnieju broniący tytułu Aluron Warta Zawiercie zagra z Projektem Warszawa, a kapitan Zawiercian Mateusz Bieniek już nie może się doczekać gry. Przede wszystkim się cieszymy, że takie fajne granie przed nami, że jak ja się dowiedziałem, że to będzie pełna hala, to mówię wow, że to będzie coś, że przyjdzie na klubową siatkówkę 16 tysięcy ludzi, to jest naprawdę coś, o czym warto mówić i warto pochwalić. Początek o 18:00. O krajowy puchar walczą także piłkarze ręczni. W pierwszym meczu półfinałowym w Kaliszu Industria Kielce pokonała 36-23 Stal Mielec. W drugim Orlen Wisła Płock zmierzy się z Azotami Puławy, to od 18:00. Na reprezentację piłkarek ręcznych powalczy o awans na Mistrzostwa Świata. Polki pierwsze spotkanie z Macedonią Północną wygrały 4 bramkami. Dzisiaj w Bitoli będą bronić zaliczki od godziny 19:00. Grają także panie hokeistki na lodzie. W kolejnym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 2A biało-czerwone prowadzą 3-0 z Koreą Północną. To jeszcze żużel i tenis. W czarnym sporcie wyjazdowa wygrana w Ekstralidze GKM-u Grudziądz 51-39 z Włókniarzem Częstochowa. A w tenisie do pierwszego w karierze finału w Monte Carlo awansował Carlos Alcaraz. Pokonał w 2 setach swojego rodaka Davidowicza Fokine. O finał walczą teraz Deminor z Muzettim. Australijczyk w pierwszym secie wygrał do 1, w drugim prowadzi 5-4 Włoch. A Kamil Majchrzak awansował do półfinału Challengera w Madrycie. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Do wieczora i w nocy pogodniej, jedynie na Podlasiu może przelotnie padać deszcz, w górach i nad morzem dość silnie wieje. Dziś od 11 do 17 stopni, nad ranem od 1 na Podhalu do 5 w centrum i 7 na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Autopromocja. To był niezapomniany wieczór 1 kwietnia, w dniu 63. urodzin Trójki. Posłuchamy piosenek Osieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, śpiewanej przez Basię Małecką. Zapraszam serdecznie, będzie z pewnością pięknie. Basia Małecka wraz z zespołem. Zielono mi i spokojnie, zielono mi. Do wysłuchania koncertu Basi Małeckiej zapraszamy w niedzielę, kilka minut po 19:00. Zapis wideo na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. No i kto z Państwa, kto tutaj obecny, zakochał się kiedyś w swoim przyjacielu albo przyjaciółce? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Jak wyglądam? Uszy na żel, futerko wyczesane. A ty już tak na święta? Na wizytę w Euro. Taki porządek z cenami zrobili, że wszyscy tam będą. A, to trzeba jakoś wyglądać. Robimy porządek z cenami na święta. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Eletta Explore. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399. Teraz za 3349 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid.

Daughter of Swords i Talk to You na początek tygodnika muzycznego. Alex Saucer Monig, tak się nazywa ta pani. A jej pseudonim artystyczny Córka Mieczy. W takim dosłownym tłumaczeniu to brzmi jak jakiś tytuł dodatku, nie wiem, do gry albo do Minecrafta, do Wiedźmina na przykład. Ale tak naprawdę pochodzi z talii kart Tarota i stosownie też do tej nazwy, no bo folk jakoś się kojarzy z opowieściami magii i miecza w sposób naturalny. Zaczęło się to całe przedsięwzięcie Daughter of Swords jakiś czas temu od folku na pierwszej płycie Dawnbreaker w 2019 roku. Teraz zdryfowało wyraźnie w stronę rocka na albumie zatytułowanym Alex. To jest jedna z gorących premier tego tygodnia. Tę płytę bardzo Państwu polecam. No i ta płyta otworzyła dziś nasze dwugodzinne spotkanie. W tym wydaniu tygodnika muzycznego będzie więcej nowości oczywiście. Będą też podróże już sygnalizowane szlakiem filmów i seriali. Niekoniecznie Minecrafta, o którym też już dzisiaj zresztą było na antenie Trójki. Tam zresztą tropów muzycznych, akurat ciekawych tropów muzycznych w tym filmie, rekordowo przyjmowanym przez publiczność, świetnie przyjętym w weekend otwarcia, jest zaskakująco mało tych ciekawych tropów, więc myślę, że tutaj wystarczy rozmowa o grze i filmie, a niekoniecznie o muzyce. Gorącą premierą tygodnia z całą pewnością jest nowy album Bon Iver. Justin Vernon, czyli lider tego przedsięwzięcia od wielu lat, też zaczynał od folku. Później od tego folku się trochę oddalił. Teraz wraca, ale też nie do końca, bo zarazem na nowej płycie, która nosi tytuł Sable Fable, pojawiają się wszystkie te jego fascynacje, które mieliśmy po drodze. Biały soul, pop, R&B, muzyka Phila Collinsa, muzyka, brzmienie Bruce'a Hornsby'ego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w takim dość popowym opakowaniu. Nieźle przyjmowana płyta, jak dla mnie dość nierówna. I teraz fragmencik z tych bardziej popowych i z tych, które poznaliśmy dopiero teraz, bo też płyta tak zgodnie z obowiązującymi standardami odsłaniana jest dłuższymi fragmentami przez artystę, więc już po części była znana. From Bon Iver, a później premiera singlowa Coloring Unconditional. Bon Iver, a zaraz później nieco mniej znany artysta, tym razem brytyjski, Coloring. Pod takim pseudonimem tworzy Jack Kenworthy. Doczekał się już dwóch grających płyt. Wake debiut ukazał się w roku 2021. 3 lata później kolejna płyta. A singiel Unconditional, który wyszedł tydzień temu, zapowiada, zdaje się, coś zupełnie nowego i być może też zupełnie nowy rozdział w karierze. Dość jeszcze mało znanego muzyka, ale ten singiel bardzo obiecujący. Najgorętsza płytowa premiera tygodnia jest serialem, tak się składa, pod każdym względem. Stąd te dzisiejsze serialowe odniesienia na każdym kroku. Dlatego, że po pierwsze rzecz wiąże się z serialem animowanym. Mogli go Państwo jeszcze nie widzieć, to jest zupełna nowość. Nosi to tytuł Lazarus. No i jest specyficzną historią, bo po pierwsze animacja, po drugie dystopia, science fiction dziejąca się w roku 2055. Pewien naukowiec wynajduje cudowny lek na ból. Ten lek okazuje się potencjalnie trucizną zdolną zabić ludzkość. A tytułowy Lazarus to jest grupa specjalna, która ma pomóc opracować lekarstwo i ludzkość ocalić. Fabuła w największym skrócie, przynajmniej zarysowana w pierwszym odcinku. Natomiast tutaj właściwie dopiero zaczyna się to, co najciekawsze, bo reżyserem tego serialu jest japoński twórca Shinichiro Watanabe, który ma na koncie między innymi takie animacje jak Cowboy Bebop i który zawsze, ale to zawsze w tych swoich filmach i serialach zaszywa jakieś wątki muzyczne. Bo jest sam fanem, wielkim fanem muzyki, bluesa, jazzu, rocka i za każdym razem mamy jakieś ciekawe punkty odniesienia. A tutaj mamy tego aż zaskakująco dużo, jak na tak właściwie tak produkcja o tak niewielkiej skali. Otóż ścieżki dźwiękowe, zupełnie niezależne do serialu Lazarus, niezależne, ale one oczywiście się przeplatają na ekranie, łączą się, natomiast osobno wyszły jako trzy oddzielne płyty. Nagrali i opublikowali Floating Points, Bonobo i Kamasi Washington. Jeśli chodzi o tego ostatniego, to muszę powiedzieć, że jego Lazarus jest całkiem konkurencyjny wobec wszystkiego tego, co ostatnio wydawał Kamasi Washington. Kamasi Washington, Lazarus. Ten utwór ilustruje od razu w pierwszym odcinku serialu telewizji Adult Swim i Maxa sekwencję, taką sekwencję pościgu. Zresztą choreografię pościgów i bijatyk stworzył do Lazarusa niejaki Chad Stachelski, ten od Johna Wicka. Jeśli państwo pamiętają, oglądali tę serię filmową, aktorską, to człowiek, który się specjalizuje w takich rzeczach. Zostaniemy w kręgu już nie seriali akcji, tylko w kręgu jazzu. Genevieve Artadi, Amerykanka znana z duetu Nowhere, była gościem honorowym, właściwie taką kompozytorką na specjalnej rezydencji u szwedzkiej orkiestry Norrbotten Big Band. I wyszła z tego płyta Another Leaf. Na płycie pojawiają się głównie utwory już znane Genevieve Artadi w nowych, potężniejszych aranżacjach. No i jeszcze oczywiście jej partner z formacji Nowhere, Louis Cole, gdzieś tam z tyłu na perkusji, też się przewija. Posłuchamy utworu Edge of the Cliff, a następnie polskiej formacji jazzowej z Trójmiasta Immortal Onions. To będzie prapremiera nowej płyty Tech Naturalism. It'll get. Immortal Onion, Tomir Śpiołek, Ziemowit Klimek i Wojtek Warmijak. Zapowiedziałem ich jako formację jazzową. Tutaj powiedziałbym, że bardziej jest to zespół elektroniczny, elektroniczno-jazzowy ewentualnie, bo o ile jakieś ambicje związane z brzmieniami elektronicznymi cały czas towarzyszyły formacji Immortal Onion, no, o tyle tutaj mamy głównie tę tkankę elektroniczną, już trochę też tradycyjnych instrumentów, jak było słychać w utworze OK Doomer. To prapremierowo, jak już wspominałem, ta płyta ukazuje się 19 kwietnia nakładem wytwórni You Know Me Records. Znamy do tej pory dwa single, 8-Bit Studies i Solar Punk. Myśmy zresztą prezentowali tę muzykę z Jackiem Hawrylukiem w HCH, no ale OK Doomer jest z tych takich jeszcze nie prezentowanych chyba w radiu. Skorzystaliśmy z tego, że winyl już trzeba było wytłoczyć, więc na winylu ten materiał gdzieś już jest, chociaż jeszcze chyba nie w rękach fanów. Teraz będzie Jerskyn Fendricks, kompozytor, kolejny Brytyjczyk w dzisiejszym tygodniku muzycznym, członek formacji o nazwie Famous, czyli Znani. No ale nie wiem, czy on jest, czy o nim można powiedzieć, że jest znany, przynajmniej czy nazwisko jest rozpoznawalne. Mogło komuś umknąć to nazwisko, jeśli po pierwsze zagapił się na napisach końcowych pewnego bardzo znanego filmu, albo jeśli zagapił się na gali oscarowej, też związanej z sukcesem tegoż filmu. Więc może dołączę do nazwiska Jerskyn Fendricks krótką wizytówkę dźwiękową. Thank you. się gdzieś wszystko zaczyna na ekranie, ale nas interesuje znowu muzyka. Jaskin Fendrix przed momentem, temat z filmu Biedne istoty Jorgosa Lanthimosa sprzed 2 lat. A mówię o Jaskinie Fendrixie dlatego, że 1 kwietnia opublikował swój singlowy utwór. To muzyka filmowa to nie jest jedyne, co robi, natomiast do tej pory te jego utwory niefilmowe są znacznie mniej znane. Ten zatytułowany Jaskin Fendrix Freestyle wydaje się co najmniej zabawny. Zabawny jest na pewno autotematyczny tekst, w którym sam Jaskin Fendrix pojawia się parokrotnie, plus jeszcze wiele znanych nazw, tudzież nazwisk. Warto na to zwrócić uwagę, no ale skoro ten singiel ukazał się 1 kwietnia, to też nie wiem, czy do końca traktować to jako jakąś poważną zapowiedź, czy tylko jako żart. A jeśli żart, to całkiem niezły. Is what Jaskin makes. R is for rickets, is why Jaskin aches. S is for orgasms, is what Jaskin fakes. K is for killing dirty bites in the pool. I is for eyes rolling down him at the crew. N is for never getting high off a doom. Jaskin Fendrix Freestyle, taki tytuł nosił ten utwór. Prawdziwa kopalnia, szczególnie dla skojarzeń dla fanów filmu, myślę, bo w środowisku filmowym, jak już ustaliliśmy, Jaskin Fendrix jest bardziej znany niż w środowisku muzycznym, momentami przynajmniej. Otarł się o tego Oscara, o którym wspominałem. Właściwie to należał mu się ten Oscar po prostu, tak powiedzmy. A ostatnie zdanie tego tekstu, ostatnia linijka. Wyglądam jak George Clooney, kiedy wstaję rano, popijam Nespresso i oglądam wiadomości. No tak się opisał Jaskin Fendrix. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że wyniknie duża płyta i że będzie to jakiś przełom też w karierze człowieka, którego zbytnio skleiliśmy z tym światem filmu. Ale skojarzenia filmowe jeszcze dziś w Tygodniku Muzycznym wrócą. Teraz jeden z nielicznych jubileuszy właściwie, bo wypada wspomnieć o 30-leciu, jakie obchodzi w tym roku wytwórnia Planet Mu Records, czyli wytwórnia założona przez Mike'a Paradinasa w 1995 roku. Jedna z najważniejszych dla brytyjskiej sceny muzyki elektronicznej, muzyki klubowej tamtych czasów, ale jak się okazuje cały czas działa raźno i proponuje bardzo ciekawe płyty. Najbliższa ciekawa propozycja ukaże się już za moment, to dosłownie jutro powinna wyjść płyta Faulty DL, czyli Faulty Download, albo inaczej prywatnie Drew Lastmana, producenta amerykańskiego. Płyta nosi tytuł Neurotica, a singiel zatytułowany Don't Go już jest. Jump into the bag. I saw the whole thing coming, now I'm here. I ain't never looking back, yeah. I saw the whole thing coming, now I'm here. I ain't never looking back, yeah. Egg. I saw the whole thing coming, I envisioned in the past. About to jump into the bag. I saw the whole thing coming, now I'm here. I ain't never looking back, yeah. I don't know when the way you lost control. I saw the whole thing coming, now I'm here. I ain't never looking back, yeah. Hey. I saw the whole thing coming, I envisioned in the past. About to jump into the bag. I saw the whole thing coming, now I'm here. I ain't never looking back, yeah. TDL i Don't Go. Trochę się rozpędziłem z tym, że jutro wychodzi album. Album wychodzi dopiero 13 czerwca, tylko ta 13 stała u mnie w notatkach przy 4 zamiast przy 6. Neurotica, tak się będzie nazywała ta duża płyta TDL. To teraz tak, ja Państwa zostawiam do końca godziny z piosenką, a właściwie z opowieścią, jak to zwykle bywa w wypadku Pablo Pavo. Właśnie Pablo Pavo i Ludzików, Śpiewająca Kość. A wracamy z Tygodnikiem Muzycznym po wiadomościach. Jestem śpiewającą kością. Śpiewająca kość, jak w bajce. Śpiewająca kość. Minie jak sen, wszystko minie jak sen. Minie jak sen, minie jak sen.

Biedronkowe niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie super oferty. Tylko w tę sobotę przy zakupie z kartą Moja Biedronka czterech produktów z kategorii artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. Dwa najtańsze z nich dostaniesz gratis. Limit dzienny, maksymalnie 6 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Informacja o wyłączeniach i szczegóły akcji dostępne w sklepie, na etykiecie cenowej w sklepie oraz na biedronka.pl. Biedronka. 30 lat niskich cen. Panie Pascalu, a co pan taki zadowolony? Weekend? I to jaki? Weekend świąteczny rabatów w Media Expert. No wiadomo, super sprzęty na święta taniej. Weekend świątecznych rabatów w Media Expert. To w Media Expert.